بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے نبی کا دیار آنکھوں میں، سجائے بیٹھا ہوں ایک جلوہ زار آنکھوں میں، سجائے بیٹھا ہوں ایک جلوہ زار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے دیار پاک کا ہر منظر حسین و جمیل، دیار پاک کا ہر منظر حسین و جمیل، رہے گا تاب قضا یادگار آنکھوں، رہے گا تاب قضا یادگار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے عطا کیا جو مدینے مدینے کے باسیوں میں، مجھے مہک رہا ہے ابھی تک وہ پیار آنکھوں میں، مہک رہا ہے ابھی تک وہ پیار آنکھوں، بسا ہوا ہے اب اس سے بڑھ کے کوئی سرما اور کیا ہوگا، اب اس سے بڑھ کے کوئی سرما اور کیا سمیٹ لایا ہوں میں کچھ غبار آنکھوں میں، سمیٹ لایا ہوں میں کچھ غبار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے بغیر مدینہ انہیں نظر آیا، بغیر دیکھے مدینہ انہیں نظر آیا، ہے منفرد میری آنکھیں ہزار آنکھوں، میری آنکھیں ہزار آنکھوں میں، بسا ہوا ہے تڑپ ہے دل میں مدینے کے جلوہ زاروں کی، مدینے کے جلوہ زاروں کی اور انت انتظار سفر بے قرار آنکھوں میں اور انتظار سفر بے قرار آنکھوں میں بسا کہانی حضور کو جا کر سناؤں گا وہ کہانی حضور کو جا کر چھپائے بیٹھا ہوں جو اشک بار بسا ہوا ہے اعتماد بھی اقبال کو شفاعت پر ہے اعتماد بھی اقبال کو شفاعت پر سزا کا خوف بھی ہے گنہگار آنکھوں میں سزا کا خوف بھی ہے گنہگار آنکھوں میں بسا ہوا ہے نبی کا دیار سجائے بیٹھا ہوں ایک جلوہ زار آنکھوں میں بسا